राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 30 अगस्त 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत मद वंदम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषण विवरान नवनीत पीतांबरा धरुण बिंब परा धनुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुहादरविंद नेत्रात कृष्णात वरं किमपि तत्त्व न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। ये जो सुख दुख होता है ये मन बुद्धि में होता है या चेतन आत्मा में होता है? चेतन आत्मा में होता है, मन बुद्धि में। चेतनात्मा नहीं हो तो कोई विकार है ही नहीं। चेतनात्मा कोई विकार नहीं, सब विकार मन बुद्धि में होता है, इंद्रिया में होता है, शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता। शरीर स्थो भी बोलते न करो तो न रखते थे बोला। देखो भाई आप ध्यान देकर सुनो, कृपा करो। देखो बालपन आपके साथ ही नहीं रहा, जवानी आपके साथ नहीं रह गई, वृद्धावस्था आपके साथ नहीं रही, रोगी अवस्था रहे नहीं, निरोग अवस्था नहीं रहेगी, धनवत्ता नहीं रहेगी, निर्धनता नहीं रहेगी। संसार मात्र की कोई चीज आपके साथ रहती ही नहीं, तो ये अपनी नहीं है। जन्म दिया साथ में लाए नहीं घुसी, मरोगे तो धागा भी है केस भी ले जा सकते नहीं। ते यहाँ की चीज आपकी नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो मिलती है बिछड़ जाती है, वो अपनी चीज नहीं होती। रास्ते चलते थे देखो साथ हो गया, उसने वो ही दिशा होती है, वो अपनी चीज नहीं होती। मिलने बिछड़ने वाले, आने जाने वाले, इन पर गहरा विचार करो, वे अपनी चीज नहीं होती। जो पहले से ही साथ है फिर भी साथ रहेगा, नरकों में जाओ तो साथ है, स्वर्ग में जाओ तो साथ है, बैकुंठ जाओ साथ है, मृत्यु लोग जाओ साथ है, वो अपना है। परमात्मा कभी साथ छोड़ते ही नहीं, संसार शरीर कभी साथ रहता ही नहीं। शंका हुई तो बोलो, खुद लाओ शंका वाला। जिनके मन में ना जचे शंका हो तो बोलो, ये अपने साथ नहीं रहते, अपने नहीं है, नहीं है, नहीं है। मौत आती वो मर जाता है, बस आप साथ रहते ही नहीं। शरीर आपका नहीं है, आप साथ रहते ही नहीं। 84 लाख जुड़ी होगी, एक भी शरीर आपके साथ नहीं रहता। कभी नरकों बन गए, कभी स्वर्ग बन गए, वे भी साथ नहीं रहते, क्योंकि अपना नहीं है। न स्वर्ग अपना है, न नर्क अपना है, न दुख अपना है, न सुख अपना है, अपने भगवान है। कभी आपसे वियोग होता नहीं उनका, सब जगह समान रीति से, उनके सिवाय कोई चीज अपनी नहीं है। शंका हो बोलो, जिसकी शंका हो जाएगा नहीं तो उनको स्वीकार कर लो, अपने है ही नहीं। सेवा करो, शरीर से, तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से सेवा करो। ये तो आया है जाएगा, आया है जाएगा, उत्पन्न होगा या नष्ट होगा, आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ एक भगवान है। और दूसरों को अपना मत मानो, सेवा कर दो। आपके पास सामग्री वो आपकी नहीं है, संसार की है, संसार की सेवा में लगा देना ही आपका काम है। आपके साथ आने जाने वाले नहीं है, संसार की संसारी सेवा में, शरीर भी संसार में लगा दो, धन भी संपत्ति जितना है वो अपनी योग्यता, अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता सब सेवा में लगा दो। अपने लिए है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांतिक बात है, शंका हो तो बोलो, जो शंका पैदा हो तो बोलो। अपना साथी केवल एक है, जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण चलो उनकी, तब हो बेड़ा पार, दुखी का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अपने साथ कोई नहीं रहेगा, अपने बैठे ने सत्संग उठे पर सब चल जाएंगे। सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबका भला करो, सबका उद्धार करो, बस अपना काम इतना ही है। अपना मत मानो, मान तो रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा ही, आप दुख से बच सकते नहीं। मत मानो मेरा, दुख से बच सकते ही नहीं। अनुचित काम वाला अनुचित ही नतीजा होगा। जो करने लायक नाम नहीं है वो करने से, जो मिलने लायक वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलने लायक वो मिलेगा। मानो दुख भोगना पड़ेगा, सुख नहीं मिलेगा, निश्चित है, पक्की है, सिद्धांत की सच्ची बात। अगर ये बात मान लो, निहाल हो जाओ। नथिया मानो पासो संसारिया में नथी आवनो, आनो नहीं, जाने वाले कोई समाचार नहीं। शेर जी ने हमारे सामने मरने वालों का तुम आकर समाचार देना, क्या तुम्हारी दशा समाचार देना, एक नहीं आखिर नहीं कहा, हम सुख जाएगा, दुख जाएगा, मारे चुन चुन कंकार महल सुनाया, महल बनाया, चीज बनाई, पर आदि महल का जो श्री का जो है, ऐसा मकान बनावे बढ़िया जो जाएंगी पीढ़िया तक, पीढ़िया तक तू मरेगा तब होगी, तेरे काम आया ऐसा मकान बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, क्या मतलब है? तू तो मरेगा कि नहीं, तो पीढ़ियां कैसे बीतेगी? अपने साथी कोई नहीं, अपना सच्चा सच्चा मित्र जन्म साथी, ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र जन्म का साथी, कोई नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। ऐगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, सच्ची बात है। अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संग, कोई अपना नहीं। नारायण ब्रजराज कुंवर सो बह गई कर पहचान, जनसु काम है जो साथ में रहता है उनको बना मानो। ये स्त्री पुत्र मान बाप भाई भतीजा भजाई साथ में रहा नहीं है क्या? मरे जब भाई भुजाई साथ चलेंगे, भतीजा साथ चलेगा, कौन जाए साथ में? साथ रहने वाला एक भगवान है, वो साथ ही रहता, कभी वियोग होता ही नहीं उनका। सब में कण कण में परिपूर्ण व्याप्त है, उसका वियोग कैसे हुआ? ये परिस्थिति अवस्था घटना साथ में नहीं रहती, शरीर साथ में नहीं रहता, मिला है बिछड़ जाएगा, शरीर साथ में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। बोलो बह मत बोलो, ये साथ रहने वाला है ही नहीं। इस बार से सबकी सेवा करो, क्यों करो? सेवा नहीं है, इस बार सेवा करो, कर्ज उतारो, मां के लिए प्रसन्नता लो, पिताजी प्रसन्नता दो, भाई संबंधी सेवा करो सबको, जैसे उसका कल्याण हो, जैसे वो दुखों से छूट जाए ऐसी सेवा करो। भगवान में लग जाए, भगवान की हो जाए, निहाल हो जाए, साथ में रहेगा नहीं। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, और साथी नहीं कोई भी, अपना अपना मतलब है। वृद्ध भैया जब यूठ बोली घर की नारी रे, अब बुढ़लो मर जाए तो छूटे गैल हमारी रे, अब बुढ़ो मर जाए तो सब अपना कोई नहीं। मैं साथ रहा कब तक रहूंगा साथ? जिसे कोई 500-700 वर्ष होगा कोई साथ नहीं रहा, 100 वर्षों पहले पहले सब भी हो गया। इस वास्ते अपना भगवान है, मरो तो भी साथ में, जीवो तो भी साथ में, सुख में साथ में, दुख में साथ में, संपत्ति भी साथ में, विपत्ति भी साथ में, हरदम साथ में। उसको तो भूल गए, ये साथ में रहने वाला है ही नहीं। बिल्कुल आपके साथ रहने वाला नहीं है। सेवा कर दो, सुख पहुंचो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से सेवा करो। तो जन जासी रे जासी, राम भजे सुख पासी, यो तो तन जासी तो जाएगा, साथ रहेगा नहीं। राम जी का याद करो, वो साथ रहने वाला, भगवान को साथ लो, वो साथ रहने वाला है, सच्चा मित्र धर्म का साथी, ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर, वो अपना है, सिवाय अपना कोई नहीं है। अपना कोई नहीं, सबकी सेवा कर दो। प्याऊ पर बैठा हुआ आदमी अब इधर से आए चारों तरफ से, आओ बैठो भोजन करो, चिड़ा पड़ा खाओ आराम करो पता जाओ पता और ठंडा लो सेवा कर दो और पधार बेटा और बेटी और बाप और बाप और भाई और भतीजा और भौजाई हो अपना कोई नहीं है अपना कोई नहीं अपना बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संग एक भगवान हमारे साथ होने वाले और कोई साथ रहने वाला नहीं सच्ची बात है एकदम पक्की सिद्धांत मान लो तो सुखी हो जाओगे जैसे मुसाफिर में आप बैठे घर पर आवे मुसाफिर मैं जगह दे दो भोजन करा दो आराम दे दो फिर वो तो चल जाए ऐसे सब चलता है माँ भी गई बाप भी गया भाई भी गया भतीजा भी गया चाचा भी गया ताऊ भी गया सब जाते स्त्री भी गई बेटा भी गया जयराम जी पधारो और रस्तों पड़ी खूब प्रसन्नता से सेवा कर दो रवाना कर दो उत्पन्न जैसी ये रहेगा नहीं चाहते हैं न गलती करते हो जाओ काम है पता सुख पाओगे शांति पाओगे आनंद पाओगे परमात्मा जाएगा नहीं छोड़ेगा नहीं कभी नरक में जाओगे तो भगवान तैयार है स्वर्ग में जाओ तो भगवान तैयार है बैकुंठ में जाओ तो भगवान तैयार है मृत्युलोक में जाओ तो भगवान तैयार है वे अपना है और अपना कोई नहीं है मैं भी वंश हो जीव लोग ईश्वर हंस जीव अविनाशी सबकी सेवा करो अपने तन से मन से वचन से बस क्यों संसार की चीजें संसार के अर्पण कर दो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई जाकर मोर मुगट मेरे पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई कोई भी हमारा ठगाई माओ मत ठगाई मत आओ सबका भला करो तन से मन से वचन से सब सेवा करो आराम कर दो ये हमारी ड्यूटी है ड्यूटी बजा दो जाओ पधारो साहब और मारो पड़ी संबंध केवल सेवा करे को और कोई संबंध नहीं है सुख का संबंध रखोगे दुख पाना पड़ेगा ही बच सकते नहीं ये दुखालय है कोई वस्त्रालय होता है कोई पुस्तकालय होता है कोई भोजनालय होता है ये दुखालय है जैसे पुस्तकालय जो दुखालय दुखालय में सब ढूंढते बोलने में दूध जुड़ा सुन दूध जुड़ा अरे वाह बोर्ड लिखा हुआ बोलना दुखालय संसार के बोर्ड पर दुखालय अशाश्वत इनमें डूबने संग मिल जाए संग मिल जाए माथा फोड़ के मर जाओ तो सुख नहीं मिलेगा यहाँ है ही दुखालय है सुख नहीं मिलेगा कैसे मिलेगा दुखालय गीता में लिखा है दुख वाले अशाश्वतम संसार से सुख इच्छा करने महान मूर्ख होता है। ये तो दुख वाले है भाई, सुख पहुंचाओ सेवा कर दो। ए भगवान ने याद करो दो बार, भगवान ने याद करो और सेवा कर दो। केवल शरीर से नहीं होती सेवा, भाव होता है भावत। ना काम तो नौकरी कर देता है, सेवा नहीं है। भीतर से सबका उपकार, सबका भला, सबका कल्याण कर रहे हो। हरदम मन में ये देखो सबका कल्याण कर रहे हो, सबको परमात्मा प्राप्ति कर रहे हो, तत्व ज्ञान कर रहे हो, यानी मुक्ति कर रहे हो। ये याद रखो अपना एक भगवान है, कोई अपना नहीं कोई भी। अनंत ब्रह्मांडों में तिलचित चीज भी अपनी नहीं है, कृषित चीज भी अपनी नहीं है, तिलका जितनी भी चिर में जितनी भी किंचित मात्र भी अपनी। अपना भगवान है, सदा अपना है, सदा अपना है, सदा अपना। अब मानो तो आप भगवान, न मानो तो मर्जी। अब स्वीकार करो तो करो, न करो तो न करो। अब जानो तो जानो, न जानो मत जानो, वो तो साथ में रहेगा सदा ही। और संसार में कोई साथ नहीं रहेगा, ना धन साथ में रहता है, ना संपत्ति साथ रहती है। मेरे को पुरुष मिले हैं लाखों करोड़ों रुपया है, वो कहते थे कि सुबह भोजन मिला है, शाम का पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं मिला। ऐसी दशा होगी है, ऐसे करोड़ों रुपये के पास में तो रुपये साथ में नहीं देते, आराम भी साथ में नहीं देता, भगवान साथ में रहते हैं। भगवान के बदन में रस आएगा तो संसार का बोझ छूट जाएगा। संसार साथ ही हमारे मिल जाए, नहीं मिलेगा भाई, दुख वाले है, दुख वाले ये वस्त्रालय, ये भोजनालय है, ये विद्यालय है, पढ़ाई ये दुखालय है, दुखालय। आप सब सुख ले लेंगे, बहम है बहम है, लेकर देखोगे तब ही रहेगा, साथ में नहीं रहेगा। सोचो समझो साथ उसी गुरु को जो साथ रहता हो हरदम, वो अपना है, वो अपना है और कोई अपना नहीं है, एक भगवान है। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारो, याद करो, और कोई साथ रहेगा नहीं। अब ठीक तरह समझो, सोचो, विचार विचार करो, गहरा गहरा विचार करो, हमारे साथ रहना कौन है, हमारे साथ रहना कौन है। आज मरो तो आपके साथ क्या चलेगा, क्या धन चलेगा, रुपया पैसा चलेगा साथ में, भाई बंधु चलेगा, जमीन जायदाद चलेगी साथ में, अपना क्यों मानो। अंत तो ये तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे, मन पसते हो प्राणी अवसर भी थे। रहने वाला कोई नहीं है। साथ में भगवान रहे वो हमारे संयोग बिछड़ जाते हैं, आता है जाता है, मिलता है बिछड़ता है, जन्मता है मरता है, साथ ही होता है बिछड़ जाता है, साथ रहने वाला नहीं है। शरीर भी जन्मा है मर जाए छूट जाएगा, ये भी अपना नहीं है, मन अपना नहीं, बुद्धि अपने नहीं है। जागृत में स्वप्न में देखता है, सुसुप्ति गहरी नींद में कुछ नहीं देना। इस बार से इन सिद्धों को मान करके इनसे सेवा करो, चीजों का सदुपयोग करो, जीवों की सेवा करो। ये रहेगा नहीं साथ में। अपने देखो, शेर जी थे, भाई जी थे, घनश्याम जी थे, सुखदेव जी थे, कई थे। सपना सो हो जा वसी सुत कुटुम्ब धन धाम और सचेत पर देव नींद से, जब ईश्वर का नाम मन तुम फिर नहीं हुई। कोई साथ में रहेगा कोई, इस वास्ते शिवाय परमात्मा के अपना कोई नहीं है। आप मान लो तो बहुत बात है, नहीं मानो तो मर्जी है, अपना रहेगा नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल अंत में नाम नाम सत्य है बस। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, हरि नाम का खजाना बढ़ाते चलो। वो भगवान हमारे हैं साथ रहने वाले, सब सुखों के कौन है, आनंद कौन है, संसार सब दुखाले है दुखाले।